پنام د الخندق شوا شروع نوی غزا شوا شروع نوی غزا د طالب جنان گزار ماتوی با اجدها ماتوی با اجدها پنام د الخندق شوا شروع نوی غزا شوا شروع نوی غزا د طالب جنان گزار ماتوی با اجدها ماتوی با اجدها بیا پوزنا د رحمان دی پر مخ بندی روان نصرتنا ای دی مل د پاک رب غنی سبحان بیا پوزنا د رحمان دی پر مخ بندی روان نصرتنا ای دی مل د پاک رب غنی سبحان ان شاء الله نوراز فی دا د وخت را بلا دا د وخت را بلا ان شاء الله نوراز فی دا د وخت را بلا دا د وخت را بلا پنام د الخندق شوا شروع نوی غزا شوا شروع نوی غزا د طالب جنان گزار ماتوی با اجدها ماتوی با اجدها د خندق یا چو تزا زلم درمائی پو مزا تیر خندق کڑی ور تیاد کڑی سلی فرزا فرزا د خندق یا چو تزا زلم درمائی پو مزا تیر خندق کڑی ور تیاد کڑی سلی فرزا فرزا بودا دا اخلی قدم ملم دی رب العلا ملم دی رب العلا بودا دا اخلی قدم ملم دی رب العلا ملم دی رب العلا پنام د الخندق شوا شروع نوی غزا شوا شروع نوی غزا د طالب جنان گزار ماتوی با اجدها ماتوی با اجدها د افغان پو پاک حریم زغمی نشو تر رجیم تری نخلاص بشی هیواد وعد کڑی رب کریم د افغان پو پاک حریم زغمی نشو تر رجیم تری نخلاص بشی هیواد وعد کڑی رب کریم چی یهود بوی نکام دا خبرا در اختیا دا خبرا در اختیا چی یهود بوی نکام دا خبرا در اختیا دا خبرا در اختیا پنام د الخندق شوا شروع نوی غزا شوا شروع نوی غزا د طالب جنان گزار ماتوی با اجدها ماتوی با اجدها وی د فتح بابران پو مدد درب منان شی بطار و مرغدار شی مختورا بشیطان وی د فتح بابران پو مدد درب منان شی بطار و مرغدار شی مختورا بشیطان بدر الدین زلان خوشال ورت دیر بی انتها ورت دیر بی انتها بدر الدین زلان خوشال ورت دیر بی انتها ورت دیر بی انتها پنام د الخندق شوا شروع نوی غزا شوا شروع نوی غزا د طالب جنان گزار ماتوی با اجدها ماتوی با اجدها د طالب جنان گزار ماتوی با اجدها ماتوی با اجدها